100 zł na kolejne zakupy. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 lipca, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Zalane piwnice, drogi i samochody, tak było po nawałnicy na Śląsku, a burze są prognozowane także dziś. Szef MON-u w Pęcicach oddał hołd powstańcom. Jeden z najważniejszych liderów rosyjskiej opozycji, Aleksiej Nawalny, trafił z aresztu do szpitala. Ponad 200 razy wyjeżdżali od wczoraj strażacy w Katowicach. To efekt nawałnicy, która przeszła nad miastem. W większości przypadków sytuacja jest opanowana, ale w dwóch miejscach zniszczenia są trwałe, mówi wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun. W rejonie ulicy Roździńskiego nawierzchnia drogowa na zjeździe, ten węzeł pod jakby ciąg drogi krajowej, jest fizycznie wyłączony z ruchu i on będzie wymagał modernizacji, to takiej gruntownej. I drugi to w rejonie ulicy Szabelnianej, czyli w rejonie Szopienic, tam gdzie Rawa uszkodziła wał. Jest to w tej chwili umacniane. Szczególnie ucierpieli mieszkańcy centrum miasta, zalało tam piwnice, pomieszczenia na parterze i sklep. Tragicznie, po prostu tu było zalane wszystko. Z jednej strony miałam wodę, z drugiej strony miałam wodę, także no trzeba to było zbierać. Ludzie generalnie chodzili i dalej robili zakupy, a myśmy zaczepiały i mówiły: Boże, czy państwo się nie boją? To było przerażające. W ogóle tutaj cała strona była zalana. Byłyśmy przerażone. Tam się paniom zarwał dach wczoraj, było dosyć niebezpiecznie, byłyśmy wczoraj w pracy, więc tam panie musiały opuścić sklep, wisiały przewody, także... Ale wyglądało to dosyć groźnie, bo pozalewało tutaj cały dół praktycznie, spadały płyty z dachu, była zalana podłoga. Strażacy wciąż interweniują w kilkudziesięciu miejscach, wypompowują wodę, pomagają mieszkańcom w usuwaniu skutków nawałnicy. Po południu i wieczorem w południowo-wschodniej i centralnej Polsce, a także na ziemi lubuskiej, mogą także przejść burze, i to z gradem. Po pierwsze, trzeba pozdejmować z parapetu, z obejścia wszystkie takie luźne przedmioty i je zabezpieczyć. Jeżeli możemy zostać w domu, zostańmy w domu. Możemy się liczyć z tym, że gdzieś mogą wystąpić podtopienia, bo jeżeli nagle spadnie 60 mm deszczu, to jest bardzo dużo. Radziła Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Bohaterom Powstania Warszawskiego zawdzięczamy niepodległą Polskę, mówił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w czasie uroczystego apelu przed powstańczą mogiłą, pomnikiem mauzoleum na cmentarzu powstańców warszawskich w Pęcicach w powiecie pruszkowskim. Minister Mariusz Błaszczak podkreślał, że powstańcy bez wahania położyli swoją przyszłość na szali wolności ojczyzny. Wiemy dobrze, że opowieść o powstaniu istnieje jedynie dzięki naszej pamięci. To budujące widzieć, jak w coraz większym stopniu staje się ona elementem polskiej tożsamości. Legenda Powstania Warszawskiego pozostaje wciąż żywa. Kolejne pokolenia porusza historia młodych ludzi, którzy chcieli być wolni i wolność sobie zawdzięczać. Dziś naszym wspólnym zadaniem jest budowanie takiego świata, takiej Polski, o jakiej marzyli powstańcy. 2 sierpnia 1944 roku pod Pęcicami jednostki wojskowe Armii Krajowej należące do 4 obwodu Ochota stoczyły walkę z wojskami niemieckimi. 60 powstańców warszawskich wzięto do niewoli, torturowano, potem rozstrzelano. Jeden z najważniejszych liderów rosyjskiej opozycji, Aleksiej Nawalny, został przewieziony z aresztu do szpitala z powodu ostrej reakcji alergicznej. Ma opuchniętą twarz, ale nigdy wcześniej nie cierpiał na alergię. Nawalny został aresztowany, zanim w Moskwie doszło do protestów. Opozycjoniści chcą, by na listach wyborczych w wyborach lokalnych 8 września. Papież wezwał europejskie kraje do działań, które zapewnią bezpieczeństwo migrantom. Po modlitwie Anioł Pański nawiązał do czwartkowej katastrofy barki, na pokładzie której było 300 uciekinierów z Czarnego Lądu. Uratowano połowę. Ze smutkiem dowiedziałem się o dramatycznej katastrofie morskiej, która miała miejsce w minionych dniach na wodach Morza Śródziemnego, gdzie zginęło kilkadziesiąt migrantów, w tym kobiety i dzieci. Ponawiam gorący apel do wspólnoty międzynarodowej o szybkie i zdecydowane działania, aby uniknąć powtórzenia się podobnych tragedii i zapewnić bezpieczeństwo, a także godność wszystkich. Imigranci pochodzili głównie z Erytrei, wśród nich byli też Palestyńczycy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

A dlaczego w ogóle przyszło mi to do głowy? Otóż nie od dziś wiadomo, że zapach i smak to najlepsze utrwalacze wspomnień. Jak twierdzą naukowcy, obrazy z przeszłości wywołane przez zapach i smak są bardzo konkretne, mają bardzo ciekawe właściwości, są wyraziste, silnie nacechowane emocjami, no i są zazwyczaj dużo starsze od tych wspomnień, które wywołują inne bodźce, na przykład wzrokowe albo słuchowe. No i takie skojarzenie między zapachem i smakiem, a wspomnieniami, nazywane jest przez naukowców efektem Prousta. No chodzi oczywiście o powieść W poszukiwaniu straconego czasu, no i to małe ciasteczko w kształcie muszelki, czyli magdalenkę zanurzoną w herbacie, która u narratora wywołuje falę wspomnień z dzieciństwa. Ja zacytuję W poszukiwaniu straconego czasu Prousta fragment, jedno zdanie, że ta magdalenka, one, te ciasteczka, dźwigają niestrudzenie na swojej znikomej kropelce olbrzymią budowlę wspomnienia. Te olbrzymie budowle wspomnienia, o nich będziemy dzisiaj rozmawiać. Mam nadzieję, że Państwo przyłączą się do tej rozmowy. Może więc nie zdjęcia, nie pocztówki i nie kamyki należy przywozić z podróży, ale na przykład przyprawy, przetwory, jakieś owoce zamknięte w słoikach, no i przepisy na dania jedzone w wakacyjne popołudnia. Czy przywożą Państwo takie kulinarne pamiątki z wakacji? Czy będąc na wakacjach są Państwo otwarci na nowe smaki? A może raczej jedzą Państwo kulinarne pewniaki, czyli to, co znane i lubiane? Kulinarne pamiątki z wakacyjnych wypraw. Przyprawy, przetwory, przepisy. Na opowieści o nich czekam dziś do 15. The times we had, oh, when the wind would blow with rain and snow, we're not all bad. We put our features where they had to go. Postcards from Italy to oczywiście Bejrut. Kulinarne pamiątki z podróży, dziś o tym rozmawiamy. Może zainspiruję Państwa moją krótką opowieścią. Moje takie kulinarne wywoływacze wakacyjnych wspomnień będą kojarzyć się z Italią. Włochy to kraj, który bardzo smakowo i zapachowo jest intensywny, przynajmniej dla mnie. Przywiozłam kiedyś takie florenckie małe ciasteczka migdałowe. One tam w okolicach Florencji są tradycyjne, są miękkie, obtoczone w cukrze pudrze, bardzo charakterystyczne. Tak jak powiedziałam, mają wyrazisty migdałowy aromat. No i one, jak przywożę je do domu, nie wytrzymują długo, ale kiedyś udało mi się podtrzymać je do jesieni nieotwarte i naprawdę przeniosły mnie w miejsce i czas wakacyjny. Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl 22 i 7 trójek. Czekam na Państwa wakacyjne kulinarne pamiątki z podróży. A w łączeniu kulinariów i podróży ekspertami są Monika Mądra-Pawlak i Jan Pawlak, właściciele poznańskiej Café La Ruina i Raj. Podróżowanie, zwiadanie świata, to jest całe nasze życie. Nasza ostatnia amerykańska podróż, która zamknęła się w 340 dniach, 19 krajach i 80 tysiącach kilometrów z dziećmi naszymi, no to tamtych smaków odkrywaliśmy niezwykle dużo. Tak, oczywiście przywozimy przepisy. Ja mam taką potrzebę i pewnie już teraz umiejętność, że jak ktoś mi zasmakuje, to ja po prostu pycham się komuś na kuchnię. Nasze dzieci już chyba mają też to, bo naszą Helenkę na przykład znajdowaliśmy gdzieś tam w kuchniach Meksyku czy Salwadoru. Znikała nam i okazywało się potem, że ona z jakąś starszą panią tortillę robi, więc chyba już przekazane mają to w genach. My tak bardzo kochamy jeść, że potem po powrocie tęskniąc za tymi smakami, za tymi emocjami, odtwarzamy sobie te smaki i one nam smakują tutaj tak samo dobrze. Może też dlatego, że potem staramy się zarazić tymi smakami naszych klientów, naszych przyjaciół, naszą rodzinę, więc w sumie to cały czas jesteśmy w podróży. Kiedyś Mariusz Szczygieł napisał, akurat dotyczyło to naszej książki, tej naszej amerykańskiej podróży, że my coś takiego zaimportowaliśmy jak określenie kultury gościnnych stołów. To piękne określenie i bardzo nas to urzekło, bo rzeczywiście, kiedy ludzie siadają ze sobą przy stołach, to nie rozmawiają o jakichś tam głupotach, o polityce i tak dalej. Zaczyna się rozmowa o dzieciach, o szkole, a w Salwadorze proszę wyobrazić, że pewnie niewiele osób wie, na jak jest skonstruowana Polska i oni bardzo interesują się, jak to w ogóle jest. Czy tam jest morze, czy są góry i tak dalej, i tak dalej. Zazwyczaj ta opowieść kulinarna jest wzajemna. My też patriotycznie zawsze mówimy, że to jest rodzaj patriotyzmu, opowiadamy o tym, jak to u nas wygląda, co się u nas wie, co babcie gotują. Więc to jest rzeczywiście fascynująca i chyba właściwa droga, żeby spotykać się z ludźmi z całego świata. Poza tym mówimy, że my się nigdy nie zatruliśmy. Rzeczywiście zjadamy ten świat totalnie, maniakalnie i zamaszyście i namiętnie i nigdy nam nic nie zaszkodziło. A im powiem, im bardziej chamska ulica, im bardziej brudny lokal i więcej tam sieci lokalsów, często spod takiej ciemnej gwiazdy, to tym lepsze jedzenie, bo tym większy ruch i tak dalej, i tak dalej. Więc my ten świat staramy się zjeść i wypić. A jak Państwo zjadają świat i co z tych uczt, może to dla nas dziś ważniejsze, przywożą do domu, proszę pisać katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl, już dzwonić lub dzwonić 22 i 7 trójek i już zadzwonił do nas pan Michał. Dzień dobry panie Michale. Dzień dobry, Michał z tej strony, pozdrawiam serdecznie. O jakiej kulinarnej podróży albo pamiątce chce pan nam opowiedzieć? A ja chciałbym opowiedzieć o opuncji, owoc opuncji, który miałem przyjemność kosztować na wyspie Fuerteventura. I muszę powiedzieć, że nie dość, że ten owoc jest bardzo zdrowy, to jeszcze bardzo smaczny. No dobrze, ale przywiózł pan jakąś pamiątkę, czy tylko ten smak na podniebieniu tego owocu przywiózł pan do domu? Dało się to jakoś zapakować do walizki, czy nie? Udało się, żona pomogła. Było opakowanie. W tym opakowaniu żona właśnie te opuncje umieściła. No i przewieźliśmy to w bagażu. No i w domu później mieliśmy okazję jeszcze sobie to skosztować. Również z tej wyspy polecam sery kozie, które są bardzo smaczne. I muszę się przyznać, że ja w ogóle nigdy nie lubiłem sera koziego. Właściwie zawsze potrafiłem to wyczuć, że ona robiła kanapki z serem kozim, a ja mówiłem nie bardzo. I umiałem to wyczuć. A na tej wyspie te sery kozie mi tak zasmakowały, że zjadłem pół całej porcji, którą przywieźliśmy. Bardzo dziękuję. To piękne kulinarne wspomnienia. Opuncję też można czasem znaleźć w polskich sklepach, ale jest jeszcze jeden aspekt tych kulinarnych podróży i kulinarnych pamiątek z podróży. Często jest tak, że rzeczy, które na miejscu smakowały nam fantastycznie i nie mogliśmy przestać jeść, przywiezione do domu już nie smakują tak dobrze. No to poza smakiem i zapachem pewnie wszelkie okoliczności też mają wpływ na to, jak nam smakują dane rzeczy. 22,7 trójek katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Kulinarne pamiątki z podróży. Takie jest hasło, ale bardzo chętnie też usłyszę od Państwa o tym, o czym wspomniał Pan Michał, o takich smakach, do których przekonali się Państwo dopiero na wakacjach. Perderse, tanto buscarse, sin encontrarse. Me encierran los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando. No puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa. Barcelona, haz un calor que me deja fría por dentro. Con este vicio de vivir mintiendo, qué bonito sería tu mar si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera, conocida, desconocida. He vuelto a ser transparente, no existo más. Barcelona, siendo esposa de tus ruidos, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte que solo podré vivirte en la distancia y escribirte una canción. Te quiero, Barcelona. Do Barcelony zabrali nas Giulia i Los Tejarini. Pani Małgorzata, ciekawa jestem. Dzień dobry, Pani Małgorzato. Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Ciekawa jestem, skąd Pani przywozi, jeżeli przywozi Pani kulinarne pamiątki z podróży. Nie przywożę, dwa razy mi się zdarzyło przywieźć. Czerwony ryż z Prowansji, z Arles. Bo akurat byłam w tym okresie, kiedy była Święto Ryżu. Polecam wszystkim. Natomiast drugą rzecz, którą przemyciłam, to była mozzarella di bufala, którą nie można było przewozić. Ja przepraszam bardzo, przemyciłam, rozebrałam to na części pierwsze, osobno wodę, osobno ser i wytrzymało. Natomiast dla mnie, ja bardzo dużo podróżowałam biznesowo i generalnie sama. I nauczyłam się, że jak już jadę, to nie jem tego, co znam, tylko próbuję smaków z danego miejsca, bo takiej okazji drugi raz nie będzie. Poza tym się poznaję kulturę przez kuchnię. Język i jedzenie to jest klucz do poznania kultury. No i w Chinach jadłam na ulicy, a mój partner jadł w restauracjach, więc mieliśmy dwa lunche. Najbardziej egzotyczne to były dla mnie, była dla mnie zupa z langusty, czy to jest lobster, prawda? Na Islandii, gdzie zaposzłam do biblioteki publicznej i zapytałam się, gdzie lokalci chodzą na jedzenie. No tak, to najważniejsze. Tak. I pan mnie wysłał do doków, gdzie przywitał mnie przesympatyczny staruszek, koło 80-letni pan. I się okazało, że wszyscy lokalci tam przychodzą na ryby, a pana specjalnością jest zupa z lobstera, którą po prostu gotuje w wielkim garze, ale wielkim. i płaci się za pierwszą porcję, a następnie tak dużo, aż się nie zje. I powiem pani szczerze, zupa jak zupa, ale atmosfera tego miejsca i dla mnie Islandia, mimo że chodziłam po wulkanach, no generalnie cudowny czas, tam spędziłam, to dla mnie Islandia jest właśnie wspomnienie tej zupy, tego pana z wielkim garem, tych dolewek i tych ludzi, którzy przychodzili po różne rzeczy, bo tam też ja byłam szaszłyk z wieloryba. Czyli pani w poszukiwaniu czegoś dobrego do zjedzenia dotarła do zupełnie innych rzeczy. Dotarła do wspaniałych osób, do pewnie niezwykle ciekawej rozmowy. I także... Niesamowite. To jest po prostu, warto próbować. Kiedyś w Arl poszłam na koridę. Chciałam zobaczyć, jak to wygląda. Przepraszam, jeśli ktoś jest przeciwny, no ale... Ja wyznaję zasadę, że lubię chodzić w miejsca, gdzie turyści się nie zapędzają. I dostałam bilet, gdzie miałam siedzenie pod słońce. Wiedziałam, że mi się to nie podoba, zaczęłam chodzić naokoło areny. I trafiłam do miejsca, gdzie się okazało, że byli panowie, sami panowie ze Stowarzyszenia Producentów Żywności w Prowansji. I potem jakoś tak się stało, że zaprosili mnie jeszcze na imprezę. No piękne wspomnienia, nie tylko kulinarne. I tam były uczta, tam była po prostu uczta. Bardzo. Uczta. Także polecam takie zachowania. Bardzo. Ja sobie to wezmę do serca, chociaż też w poszukiwaniu kulinariów zazwyczaj najlepiej spędzam czas. Pani Katarzyna i pan Krzysztof napisali do nas tak. Razem z narzeczonym przywieźliśmy z wietnamskiej podróży specjalne aluminiowe naczynia do zaparzania kawy po wietnamsku. Parzenie takiej kawy to prawdziwy rytuał, a smak pozwala nam przenieść się do października 2018 roku i wspaniałych wspomnień z innego kontynentu. Kawę po zaparzeniu przelewa się przez sitko prosto do szklanki, na dnie której znajduje się gęste, słodkie mleczko. Jest niezwykle mocne i aromatyczne. Częstujemy także naszych znajomych, którzy chętnie wpadają na kawę po wietnamsku. Szczerze mówiąc, pani Katarzyno i panie Krzysztofie, ja na taką kawę też bardzo chętnie bym wpadła. 22 i 7 trójek, katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. O kulinarne wspomnienia, o kulinarne pamiątki z podróży, o to, czy państwo to przywożą, czy to tylko gdzieś zostaje jako taki smak do wspominania. O tym dziś rozmawiamy. Tak, właśnie tak. Wszystko, co najważniejsze. Kulinarne pamiątki z wakacyjnych wypraw, przyprawy, przetwory, przepisy. Do 15 czekam na te opowieści, ale te kulinarne pamiątki wcale nie muszą pochodzić z jakichś dalekich i egzotycznych krajów. Niezwykłe smaki Polski odkrywa Jacek Szklarek, prezes Slow Food Polska. Wakacje no to jest taki właśnie długo wyczekiwany, cudowny czas, gdzie albo pełną rodziną, czyli naszą piątką dzieci, staramy się pojechać w miejsca i w zasadzie rodzinnie wyjeżdżamy od 15 lat wyłącznie do Polski. Mam takie przekonanie, że tak jak moi rodzice zaszczepiali we mnie miłość do polskiego morza, tak ja właśnie staram się dzieciom pokazać właśnie Suwalszczyznę, ale co za tym idzie też właśnie te smaki. Suwalszczyzna dla mnie to jest przede wszystkim osoba pani Marii Nicielicy, takiej małej agroturystyki w miejscowości Potopy. To jest gmina Rudka Tarta, gdzie cudowne kartacze, wszystko w zasadzie swoje, tak, łącznie z rybami, które mają z własnego jeziora, z gęsiną, z jagnięciną, która jest z własnego gospodarstwa rolniczego, świeżym mlekiem, dopiero co udojonym. To są takie niesamowite smaki, ale mówię, zawsze też staramy się poza tym wypoczynkiem, żeby popływać w jeziorze czy nad morzem, też odwiedzić często takich producentów, którzy gdzieś są w okolicy. Od 10 lat jeździmy na to jeziorze miasteckie, to jest taka końcówka, można powiedzieć, Kaszub zachodnich, gdzieś tam pomiędzy pojezierzem Drawskim, a właśnie Koszalinem, Bobulicami. No i tam mamy na przykład pana Edka Szepela, który robi genialne wędliny. Jeszcze do niedawna miał własną hodowlę świń. Te wędliny od niego, które można czy zgrillować, czy normalne serdelki, właśnie nie frankfurterki, ale właśnie klasyczne serdelki, które jeszcze kiedyś w dawnych czasach były i sobie można zagrzać na śniadanie i z musztardą czy z ketchupem każdy się tym będzie zajadał. Ale poza tymi smakami mnie osobiście to najbardziej podnieca spotkanie z ludźmi, którzy fajne rzeczy robią. Ludzie, którzy prowadzą fajną jakąś agroturystykę, tak jak właśnie agroturystyka właśnie nad Jeziorem Bobińcińskim. W wspomniana Maria Micielica. Te spotkania z ludźmi, nie staram się jakby podchodzić do tego, że muszę coś zanotować. Po prostu staram się chłonąć. Nie chcę robić zdjęć. Natomiast zdarza się, że z żoną już w ograniczonym gronie we dwójkę wyruszamy gdzieś na objazd cerowaru w Francji, albo w zeszłym roku na przykład objeżdżaliśmy Wyspy Eolskie, gdzie spotykaliśmy się z ludźmi, którzy hodują i przetwarzają później najwspanialsze kapary na Wyspie Salina. Ludzie, którzy produkują zjawiskowe wina na zboczach etnych, gdy chodzi o Sycylię, czy też robią najcudowniejsze, najbardziej kolorowe pistacje na zachodnich zboczach Etny. I wtedy to są takie wakacje, czy ja wiem, czy to można nazwać takimi wakacjami. To jest jakby trochę korzystanie z tego wolnego czasu, że możesz sobie zaplanować, pojechać, odwiedzić, spotkać się z ludźmi, często wieczorami zjeść u nich jakąś kolację, spróbować jakiś win. I nigdy nie podchodzę do tego w taki sposób, żebym robił jakąś dokumentację z takich wyjazdów. Przestało mnie to podniecać. Kiedyś się bez aparatu fotograficznego nie ruszałem nigdzie. Teraz mam zupełnie inne podejście. Chcę po prostu nosić to w sobie i patrzeć na to, jak najwięcej z tego skorzystać, żeby wszystkimi swoimi zmysłami chłonąć i ludzi, i smaki, i naturę, która mnie otacza. Także tak staram się wakacje spędzać. Kartacze, sery, serdelki, no i ludzie, którzy goszczą przyjezdnych, to dla Jacka Szklarka najważniejsze. No i nie zdjęcia, jak Państwo słyszeli. To już pojawia się po raz drugi. Pojawiło się u Jacka Szklarka przed chwilą i wcześniej u naszej słuchaczki, u pani Małgorzaty. Poszukiwanie smaków i zapachów, i aromatów, i dań, które można zjeść na wakacjach, prowadzą nas często do spotkania z człowiekiem i często bardzo ważnych i pięknych rozmów. No w sumie, jak tak sobie pomyślałam o tym, to trudno się dziwić, ponieważ przecież najlepiej właśnie rozmawia się przy stole. To w kuchni jest najmilej porozmawiać ze szklanką herbaty albo kubkiem kawy. Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl 22 i 7 trójek. Tak można się z nami kontaktować i zadzwonił do nas właśnie pan Bogusław. Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham z uwagą pana opowieści o kulinarnych podróżach. Ponieważ podróżowanie i jedzenie w trakcie podróży to jest, no, można powiedzieć, moja pasja. Podróżuję po świecie i byłem w różnych miejscach. No i w trakcie audycji zacząłem się zastanawiać, co mógłbym opowiedzieć o moich podróżach kulinarnych. No i przywołam takie wspomnienie, kiedy razem z żoną byliśmy w Chinach, w prowincji Yunnan. I tam właśnie za odkryciem moim był smak mięsa jaka. No, byłem zdziwiony i zaszokowany, jak może smakować mięso. To jest z reguły mięso suszone lub poddane tak jakiejś prawdopodobnie maceracji, jakiejś obróbce. I z jednej strony ten smak był fascynujący i taki pełny bardzo, aromatyczny, a z drugiej strony też wiązał się z takim nietypowym spotkaniem. Mhm. Wiadomo, że z Chińczykami trudno się porozumieć, bo niewielu z nich zna angielski, a szczególnie na prowincji. My byliśmy właśnie w takim rejonie bardzo pięknym, akurat w takim mieście Lijiang. To jest rejon górski, właściwie on prawie, że no, graniczy z Tybetem, jest bardzo bliski Tybetowi. No i między innymi oprócz takiego kupowania różnych smakołyków w sklepach na targach, to kiedyś miałem okazję zajrzeć do takiego miejsca, gdzie widziałem kilkunastu mężczyzn przy stole dużym i też może dwie, trzy kobiety. No jakoś tak wszedłem, zobaczyłem, co się tam dzieje. Wprosił się pan jednym słowem. Proszę? Wprosił się pan jednym słowem do tego stołu. No trochę tak, trochę tak. Ponieważ bardzo niewielu było Europejczyków w ogóle tam pośród tych milionów Chińczyków w tych rejonach, to no jakoś oni też z zaciekawieniem spojrzeli na mnie i okazało się, że właśnie jedli jakieś przysmaki swoje właśnie z tego jaka. No też taką ciekawą stroną tego spotkania było porozumiewanie się. No, trochę na miki, trochę nie wiadomo w jakim języku, w każdym razie wszyscy dobrze bawiliśmy się, jakieś trasty też przy okazji i alkoholem miejscowym znosiliśmy i miałem okazję właśnie poczęstować się, czy zostać poczęstowanym raczej tymi smakołykami. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę, czyli jednak znowu stół i znowu jednak ludzie, których spotykamy przy okazji poszukiwania egzotycznych smaków. Napisał do nas pan Konstanty, przedstawia się, że jest filmowcem, że dość sporo podróżuje po naszym globie, od południowej Azji po Alaskę i Arktykę. W każdym kraju, jak pisze pan Konstanty, próbuje co tylko da się z kuchni lokalnej zjeść. Od owadów, płazów i gadów po surową wątrobę foki i eskimoskie lody. I tu w nawiasie pan Konstanty wyjaśnia, że te eskimoskie lody to tłuszcz foki plus jagody. Nie wszystkie te smakołyki da się przywieźć do kraju, ale z każdym z tych dań wiążą się spotkania, znajomości, a nawet przyjaźnie. Wspólnota stołu pod każdą szerokością geograficzną łączy ludzi, a dzielenie się pokarmem określa nasze człowieczeństwo. Notre vieille terre est une étoile. Où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, non, non. Mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. On t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Un titre formidable, la balade des gens heureux. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue, je viens te chanter. C'est ton enfant, il te ressemble un peu. On vient lui chanter la balade des gens heureux. On vient lui chanter la balade des gens heureux. Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. On vient te chanter comme un oiseau qui fait ce qu'il peut. Tu viens de chanter la balade des gens heureux. Tu Tu viens de chanter la balade, la balade des gens heureux. To Gérard Lenormand i Zaz zaśpiewali nam balladę ludzi szczęśliwych. Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl 22 i 7 trójek. Pod ten numer zadzwonił do nas pan Jerzy. Dzień dobry. Kłaniam się. Dzień dobry pani. Dzień dobry słuchaczom. Witamy i słuchamy pana wspomnień kulinarnych albo smaków i zapachów, które przywiózł pan ze sobą z podróży. Ja chciałbym opowiedzieć o przygodzie, którą miałem w Sudanie, pracując wtedy jako lekarz obsługujący polskich lotników opryskujących bawełnę i durę i pszenicę. Otóż pewnego dnia wracałem z bazy z członkami załogi w nocy. Nagle pękła nam opona. To była pustynia, noc, rozgwieżdżone niebo. Nagle nie wiadomo skąd pojawili się miejscowi ludzie, którzy zaoferowali nam pomoc. Po prostu odkręcili koło. Zabrali nas na swój samochód i zawieźli do pobliskiej wioski. Tam okazało się, że jest przygotowywana kolacja, klasyczna taka kolacja ludzi biednych. A więc były robione placki z sorgo. To sorgo było tłuczone na miazgę, do tego dodawano orzeszki ziemne, na blasze. Robiono z tego takie nasze kotlety mielone. To była rewelacja, bo nas zaproszono, żebyśmy skosztowali. Więc troszeczkę ze strachem, obawiając się o to, jakie mogą być konsekwencje, próbowaliśmy. Byliśmy zachwyceni smakiem, a głównie dodatkami w postaci przypraw. Poza tym zebrała się cała wioska, wszyscy chcieli się z nami przywitać. Jak usłyszeli, że jest Bolanda, to pierwsze pytanie było, czy u was jest woda? Moja fi, my odpowiadaliśmy tak, u nas jest woda. Ale każdy, który przychodził i witał się z nami, pytał się, czy wszystko w porządku. Kulu kwajs. Odpowiadaliśmy kwajs. W ciągu godziny czasu, proszę sobie wyobrazić, naprawiono nas oponę, my zjedliśmy, jeszcze skosztowaliśmy miejscowej hałwy robionej z orzeszków ziemnych przez kobiety. Nie powiem w jaki sposób, ale była to hałwa przepyszna. I taki blok hałwy, który kupiłem w Chartumie, zabrałem do Polski. To prawie 7,5 kg w jednym bloku. I to była rzecz, którą jak gdyby przemyciłem, ale nie do końca, ponieważ celnicy miejscowi byli wcale nie zaskoczeni, że z Sudanu wywozi się hałwę. Ich własną, typową sudańską hałwę. Panie Jerzy, proszę mi powiedzieć, czy smak tej hałwy jedzonej, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące po powrocie z podróży wywoływał wspomnienie tamtej niezwykłej kolacji? Tak. Mhm. Po pierwsze, ta hałwa To był główny prezent dla rodziny, który rozdzielaliśmy, a jedliśmy ją chyba przez pół roku, bo to był taki super przysmak przypominający w ogóle pobyt w Sudanie, pobyt w miejscowości Hatsaheisa, to jest 150 kilometrów na południe od Chartumu, gdzie mieliśmy wigilię robioną przez miejscowych serwantów Sudańczyków, którzy pewne rzeczy nie rozumieli, nie potrafili zrozumieć, że my nie jemy pewnych rzeczy lub też, że jemy na przykład tylko i wyłącznie drób i wołowiny. Oczywiście wieprzowiny nie było, ale wracając do tej hałwy, ten smak chałwy pamiętam do dzisiaj. Bardzo panu dziękuję za tę piękną i niezwykłą opowieść. Zazdroszczę takich wspomnień z podróży. Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl. Pod ten adres napisała do nas pani Weronika, która pozdrawia nas z Majorki. Podzielam opinię poprzedników o pysznej kawie w Wietnamie. Niestety nie przywiozłam wystarczającej ilości. Będąc na wietnamskiej wyspie, właściciele hotelu nauczyli mnie wypieku chleba, a przepis dostali od innego podróżnika z Finlandii. Zatem, jak podsumowuje pani Weronika, polsko-hiszpańska para piekła fiński chleb na wietnamskiej wyspie. No i do dziś cieszy się tą wiedzą, szerząc ją wśród znajomych. To list od pani Weroniki. 22 i 7 trójek. Jeszcze może kilka telefonów uda nam się odebrać. Do 15 rozmawiamy o kulinarnych pamiątkach z podróży. Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl. 22 i 7 trójek. Pod ten numer z, mam nadzieję, swoimi wspomnieniami kulinarnymi, opowieścią o kulinarnej pamiątce z podróży zadzwonił do nas pan Sławomir. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę opowiadać, a my słuchamy. Jestem jednym z tych pilotów, którzy kiedyś latali w Sudanie 20 parę lat temu. I ten smak hałwy rzeczywiście jest niepowtarzalny. Szczególnie, że oni mają taki dziwny zwyczaj mieszania smaków. I to mieszanie smaków jest naprawdę czasem dziwne, czasem zaskakujące. Hałwa jedzona z bardzo słonym, naprawdę słonym serem i do tego jeszcze z chlebem. U nas nie do pomyślenia, a tam to jest taka rzecz normalna. Tak wracając do tematu podróży i poznawania świata. Jeżeli chcemy poznać świat, jeżeli chcemy zobaczyć, jak ci ludzie żyją, to musimy zacząć żyć między nimi, zacząć jeść. Czasem się to wydaje trochę mało higieniczne, bo wszyscy jedzą z jednej miski rękami, używając zamiast czy widelca kawałka chleba, na który nabierają jedzenie, ale to też ma swój smak. Żeby było ciekawie, jeżeli żyjemy między tymi ludźmi, jeżeli staramy się żyć tak jak oni, to wbrew pozorom trudniej jest się pochorować. Te wszystkie klątwy faraona, biegunki po przyjeździe, tak. No tak, to jest też... Flory. Tak, ale to jest potem... też to, dlaczego te potrawy z egzotycznych krajów są często bardzo ostre, bo to też pomaga. Panie Sławomirze, ja tak trochę się wtrąciłam w tę pana opowieść, bo musimy już powoli kończyć, ale bardzo panu dziękuję za to potwierdzenie smaku hałwy z daleka i serdecznie pozdrawiamy i życzymy kolejnych podróży, bo ja jeszcze chciałam od pana Adama mail na zakończenie przeczytać. Myślę, z bardzo piękną puentą. Kilka dni temu wróciłem z północnych Włoch, gdzie spędziłem ponad tydzień w Dolomitach. Być może to czynnik 2000 metrów sprawił, że smażone ziemniaki z jajkiem i szpekiem smakowały niezwykle. Jednak najlepsze, co spotkało mnie kulinarnego, to tradycyjne placki zwane proziokami, które je się na Podkarpaciu. Po powrocie z Włoch miałem jeszcze kilka dni wolnego i zajrzałem do mojej rodziny mieszkającej właśnie na Podkarpaciu. Prozioki z domowym masłem i dżemem ze śliwek smakowały jak dom. To list od pana Adama i myślę, że takie całkiem piękne podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy. Tak, bo smak i zapach to jest to, co wywołuje u nas wspomnienia i przenosi nas w te piękne miejsca i w piękne chwile. W audycji Wszystko, co najważniejsze, rozmawialiśmy dzisiaj właśnie o tym. To ja jeszcze podzielę się z państwem takim jednym spotkaniem. Mnie nie dalej jak wczoraj do dziecięcych zupełnie wakacji na wsi u dziadków i do sadu owocowego przeniósł smak śliwki, kupionej gdzieś tam też w pewnej wsi. Życzę państwu takich pięknych wspomnień z wakacji i z dzieciństwa i przepięknych, wspaniałych smaków. Bardzo dziękując za wspólną niedzielną godzinę, wypełnioną właśnie takimi smakami i aromatami z dalekich i tych bliższych podróży. O wszystkim, co najważniejsze, będę miała przyjemność rozmawiać z państwem również za tydzień. Przypominam, Darek Bugalski na urlopie. Dziękujemy za wspólną godzinę, a dziękuję Iwanka Kunewa, Sylwia Hej i Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia. All those waves, that old sun shining. Drive to the coast and let the water surround you.